ปีกากดในขนงดวงจิตบ้องในใต้กระบอดโอนชื่อบ้องล้างฮอดปีใจปีมวนมันเป็นปรากฏโดยจิตบ้องล้างกายเปรย์สารจิตมนุษย์มันเนี่ยปีบ้องเล่นแต่โลกเอ้ยโอนจะจอมนาโอนเธอมันบานปมห้องบ้องจานน้องเปจะอาจนั่งใส่บองคงดาจังปีทลายปรุดังเมียนไงบองกายมันจองเอาชื่อเชียงนิ่งมันจบเป็นนิ่งมันต้อนโหเป็นอ้อยบองนารีจัดสนายสมตรงเมียเมอ้อนอ้อนจัดหาในใต้สระลังบองในใต้กระดอ มันจ้องเอาชื่อเที่ยง